Végrehajtókat küldtek a külügyminisztériumra. Mindenki kap 100.000 forintot. Most sem volt ötös találat a lottón. Biztos nem ismeritek, egy ilyen underground youtubereket is szeretnénk egy kicsit felkarolni. Zsoltime Zsolt, így kell. Z-Showtime. Zsolttime. Kimondta, hogy Zsolttime. Valamelyik vendégem. Valamelyik, hát vagy Kossuth Díjas, vagy Elszai Díjas, vagy érdemes művész, mert nem tudom, ki volt nálam. Mindegy, ezt el szoktam mondani, hogy nálam járt már Kossuth és Elszai Mari Díjas művész, azt soha nem teszem hozzá, hogy Kossuth Díjas, az a nagy feró volt. Igen, ezt akartam kérdezni. Tegnap beírták kommentbe amúgy, hogy jól kapcsolódott a valószínűsíthetően Pizza King-es ahol a csótányok mászkáltak, hogy ő a nemzet csótány, és így most már a helyére került a Pizza King-ben. Csak a Pizza King-et többet ne vegyünk szánkra, mert hallottam történeteket, hogy mindegy, ha Pizza King-et nem beszélünk róla többet. Nem, mert a Pizza King egyébként nagyon jó, a Pizza King-et szeretjük, a Pizza King minőség, a Pizza King-nél a pizza az nem hagyomány, hanem tudomány, úgyhogy mehetünk tovább. Te nem, mikor lesz a Pizza King-es arc? Majd apáddal együtt, ha fölkérnek, akkor tudok szerintem... képzelni a plakátokon. Aha. Figyelj. Van az az összeg, amiért az embernek korpásodik a haja, és ezt ugye te már csak tudod. Két forintot kapnánk, mi is menni, szóval. Igen, egyért is. Hogyne, egy szelet pizzáért, hát manapság, mert ugye azt látjuk a TikTokon, hogy embereket állítanak meg, és pizzákat, pizzaszeleteket ad nekik a sejpítő srác, és milyen kurva boldogok. Azt mondja, hogy végrehajtókat küldenek a külügyminisztériumnak. Mármint a Momentumosok? A Momentumosok. Bazd meg, végre csináltak valamit, akkor emeljük már ki egyszer. A lélegeztetőgép biznisz után a bíróság azt az ítéletet hozta, hogy ki kell adniuk az ezzel kapcsolatos adatokat a külügyminisztériumból, és azt mondták erre, hogy nem. Nem. Én ezt nem tudom, hogy ez hogy tud kinézni, amikor végrehajtók mennek a minisztériumba. Nem tudom elképzelni azt az opciót, amikor Szijjártó Péterhez beállít a végrehajtó. Egyszerűen nem érnek rá. Tehát azért vannak fontosság, van a prioritás. Sajnos most a végrehajtók ugye cégeket számolnak fel, családokat lakoltatnak ki, úgyhogy nem érnek rá elmenni a Szijjártó Péterhez. Ezeket itt térre időzítik? Aha, nem, egyébként moratórium van szerintem áprilisig vagy márciusig. Nem, megszűnt. Azt hiszem január 1-jel. Kizárt. Biztos, hogy hangos lett volna, tehát embereket télen nem tesznek az utcára, még ez, szerintem az önkényes lakásfoglalókat sem. De ez a végrehajtás is úgy működik, nem, hogy ez egy ilyen, tehát egy állami valami végrehajtónak így odaadod, igen, hogy most... akkor tessék ezt végrehajtásra odaadom, és ő majd csinál, amit csinál. Mondom, holnap törvény lesz, hogy a Szijjártó fogja felügyelni a végrehajtókat. Igen, hanem már ma. Vagy hogy nem mehetnek be végrehajtók a minisztériumban. Igen. Csak államfői engedéllyel, Novák Katalin aláírásával. De biztos, hogy nem mehetnek be, hát ott vannak a készenléti rendőrök. Hát, hogy mennek át rajtuk? Még hogyha akarnának... A Szijjártón a készenléti rendőrök? Hát figyelj, azért erre nekem lenne ötletem. Tessék, itt egy új felmérés, ehhez mit szóltok? A Fidesz még mindig 50%-on áll, DK 12%-on. Amikor benn van a kép, akkor nincs a Zsoltinak hangja. Kibaszott amatőr műsor ez, tényleg. Itt szeretném megérezni, hogy többször is voltam a Balázsékban, ott ilyen nem volt. Igaz csak telefonon, de ez teljesen mindegy, nem volt. Most te itt vagy próbálnak, és amikor már rendes telebeket hívunk el, akkor már működni fog. Amikor jön a nagy feló. Szóval akkor azt mondod, hogy akkor ez a DK ezennél több, viszont a kutyapárton hát ez a minimum. Lehet a kevesebb. Tehát ha Vadhajtások lehoz egy cikket, ahol a Fidesz kurva jó, és a DK a második legjobb, akkor az a baj, hogy a DK-nak már nem nagyon lehet elvitatni akkor innentől kezdve az ellenzéki szerepét, de ami a legelszomorítóbb ebben az egészben, és nem lehet mellette elmenni, hogy a harmadik helyen rögtön a Mi Hazánk van. Úgyhogy... Szerintem az, hogy a Gyurcsány Feri a második, az elszomorító. Én tudod, hogy engem ez nem zavar, mármint hogy olyan szempontból, hogy bárhogy bármit lehet mondani, a DK-n kívül jelenleg ellenzéki másnak pártot... Nincs tévéje. Másnak nincs tévéje, ez az egyik, de a DK-n kívül jelenleg ellenzéki pártot működni nem látok. Még hogyha egyébként a DK működésére se tudom azt mondani, hogy kormányt váltunk a következő ciklusban, de hogy mennyire durván nem látom a többi pártot, a Jobbik az teljesen szétesett a Jakab Péter leváltása után. De Jakab Péter párt is itt van. A néppártyán, de ott hogy ne lenne on. Az a legfurcsább, hogy ezt mérik. Én, nekem is furcsa, hogy Jakab Pétert bárki azt mondja, hogy én a néppártyára szavazok. Egyébként látod a személyi kultusz, tehát hogy ott van a néppártyán 1-2-2-vel, és hogy a Jobbik 4-6-5-tel, és ezt úgy tessék nézni, hogy itt egy ember, tehát a néppártyám jelenleg egy emberről szól, a Jakab Péter, és ő így hozta ezt az 1-2-2-t, a Jobbik pedig ott veri a tamtamot, és úgy hozta a 4-6-5-5. A Mindenki Magyarországa, hát látjátok, nem volt elég a dollár. Két farkú kutyák azok egész. Bejutnának most a parlamentbe. De ebbe így a DK-nak a leszalámizó mutatványai is benne vannak, nem? Tehát, hogy nem, hogy, ja, hogy hozzájárultak, hogy ennyire szarok szívja legyenek. Igen. Az embereket, figyelj, ez egy részről... Erőszakolja. Igen, meg zsarolja őket. Az van, hogy szerintem azért ez nyilván két oldalú, tehát a politikusok hagyják el a süllyedő hajót, tehát nyilván tudják, hogy a következő ciklusban kb. Az egyetlen ellenzéki párt, akivel fog kerülni a parlamentben a jelenlegiek közül, az a DK lesz, meg talán reméljük a két farkúak. Nem tudom elképzelni. Lehet, hogy addigra jön egy új párt, és lemossa a Fideszt. Hát elég három év. A Momentum ezzel bepróbálkozott egyszer, hogy két év alatt azt hiszem összehozza, és nem jutottak be. És egyébként hát most is éppen, hogy csak nem. Hányan vannak jelenleg? Hát csinálunk egy pártot, akkor beszállsz? Hát amiben te benne vagy, én bármiben beszállom. Ez csak... szerint a felmérés szerint bejutottak volna, de most a Párbeszéd, az LMP, az MSZP, annak mi létjogosultsága van ez alapján a parlamentben lenni, és ott lesznek legközelebb is. A kedvenc MSZP sztorimben voltam a parlamentben, valaki felszólalt az MSZP-ből, és ott a Patkó körül van egy olyan, amit szakértői páholynak hívja, nem vagyok szakértő, de odaültetik a vendégeket. Mindegy, és ott volt, és fölállt valaki, és kérdeztem a kísérőmet, akivel voltam, a Gyurcsányt. Nem, kérdeztem a kísérőmet, ez ki? És mondja, hogy a MSZP-től a Juli, vagy tököm tudja, Kati, az MSZP-ből, az MSZP még benn van, és ez még az előző ciklus volt, az MSZP még benn van a parlamentben. És mondták, hogy igen, az MSZP még benn van a parlamentben. Én azt gondolom, hogy nem annyira értek a politikához, de azért az, hogy én nem tudtam, hogy az MSZP bent van a parlamentben, hát azért ez sok mindent elárul. Legutóbb még azért még volt súlyuk ahhoz képest, ami most van. A mostani elnökük az egyik a Kunhalmi Ágnes, a másik pedig egy, hát a, nem tudom, valószínűleg a Köcsei kocsmából egy fazon. Egyébként nekem egyszer kamuzott a Kunhalmi, amikor megkérdeztem, hogy botoxolva van-e az arc, és azt mondta, hogy nem, ő csak napfényvédőt használ, és mióta botoxoltatok, azóta tudom, hogy ő nem csak napfényvédőt használ. Itt? Hát, hogyha megnézed, hát, látod? Nem. Ez? Ez? Mi ez? Hát, tedd ide az ujjan. De melyek kell botox? Van a hialuron, az a plusz. Tudod, van a zsírleszívás, az a mínusz, és a botox a nulla, az nem tölt, az bénít. Mit miért kell botox? Buzi vagyok, és 30 elmúltam, hogy legyen már botoxom. Na jó, egy origós cikket is olvassunk most már, legyen tisztességes. Ezt tegnap találtam, és nem hittem el, hogy ez egy cikk. Nyilván nem vállalta az, aki írta. Ritkán hallani annyi butaságot, mint az RTL Klub híradósától. A RTL Klub híradósa, Szabados Ágnes, aki amúgy már nem az RTL Klub híradósa, mert már másik műsorban van. Most szerintem egy kifejezetten értelmes ember. Hát a Szabados Ági a nagybetűs nő. Gyönyörű, okos. Akkor ez a baja vele az origónak? Hát igen. Szóval a 30-as korosztályról mondta a szerinte eredeti véleményét, bár ezt nem mondta, csak ezt az origó állítja. Nézzük, mi ez a nagy butaság, amit annyira fontos volt, hogy az origó egy külön cikket írjon erről. De ez a stílus, hogy egy oldal így ír. Nézzük a filozofikus és rendkívül eredeti gondolatokat. Úgy látom, iszonyú önbizalom hiánnyal küzd mindenki. Biztos, hogy a közösségi médiából és a közhangulatból is jön. Csak majd nézzetek rá az origó címlapra, amikor fele arról szól, hogy ki darabolt fel, megölt meg, szóval nem tudom, miért van a kere megsértődve, a közhangulat nem a legjobb. Ez az egész azért nagyon paradox, mert a mi generációnknál már divat az önismerettel foglalkozni, de amint elég mélyre ás az ember, csontvázak esnek ki a szekrényből, ami bizony fájdalommal jár. A legjobb dolog megismerni és fejleszteni saját magunkat. Eszembe jut Kepes András könyvének a címe, a boldog hülye és az okos depressziós, és tényleg lehet ennek az önreflexiónak hátulütője is. Ettől függetlenül én azt mondom, a legjobb dolog megismerni és fejleszteni saját magunkat. Ezt mondta, amire ennyire ideges lett az origó. És a kedvencem, a Szabados Ági mondta ezt, és berakták a Szellő István, meg a Erős Antóniát képnek. Miért olvasunk, Origór? Anna, amikor elloptad ezt a műsorötletemet, akkor azt mondtad, hogy ez egy ilyen minőségi műsor lesz. Ehelyett nem lehet, és nem lehet csak telexet olvasni, bele temetkezni. Nem lehet csak nyugati fényt. Nyugati fényt, így van, nyugati fényt, meg hát a DKTV-t. Ezt igen. Ezt erről a kettőről érdemes tájékozódni. Minden más, innentől kezdve butaság. Tényleg ne olvashatok Origót. Léci, ne olvashatok Origót. Ne azért nem olvashatok Origót, szerintem fontos minden irányból tájékozódni, de az Origó nem egy irány. Tehát ez nem a közép, hanem az a nulla a szám egyenesen, és ők tényleg, tehát undorító, és tényleg amilyen stílusban írnak, és nem azért, mert voltam én már az Origón, a pedofiltól az akasztott emberen kívül már igazából minden, embereket aláznak, emberekről hazugságokat állítanak, nincs még egy olyan sajtóorgánum, mint az Origó, ami annyi helyreigazítási pert kellett volna, vagy annyi helyreigazítási pert vesztett volna, a TV2, az Origó, meg a Pesti srácok, tehát ezek torony magasan. Ők, az Origó egyedül annyi pert vesztett, mint az összes ellenzéki vagy ellenzékének mondott médium. Ez azért nagyon sok mindent elárul. Jó, de csak azért veszítenek ennyi pert, azt mondták, mert perdik őket. Hát itt még leírja, hogy nem Jókait vagy Örkényt, nem Németh Lászlót vagy Moriszot, nem Kertész Imrét, Mikszátot idézi, hanem egy volt tévériportert. Bár itt meg is dicsérhetjük, idézhette volna Lakatos Márk öltöztetőt is. De most úgy tesz az Origó, mintha az, aki Zseb Garfieldot olvasott, az annak már nem lehetnének gondolatai. És annyira jó, hogy hát a Szabadsági már nem, de hát a Szellő Istvánékat azért odarakhatjuk a képre, és akkor hát, ha így azt gondolják, hogy nem jó RTL-t nézni, mert a volt RTL-es valaki, mondott egy egész értelmes dolgot. Erről nekem olyan anyagom van, hogy, tehát, hogy milyen sémák és hogy milyen kritériumok alapján kell elkészülni egy ilyen cikknek, gyönyörű szépen le lehet vezetni, tehát hogy mindent le lehet vezetni, hogy minek kell benne lennie, mit kell állítania, milyen képeket, mivel kell összekevernie, mivel kell megzavarnia az olvasót, és tudod mi a legszomorúbb, hogy ennek az országnak, vagyis hát a szavazók kétharmadának ez működött. Felének. Ez bevált. Ja, hát felének, hiszen nálunk a fele az a kétharmad, igen, bocs. Elméletek nagyon sokan olvassák az Origót. Én azt hittem, hogy az teljesen lement a nézettség, mint hogy annyira elcseszték, de nem tudom milyen mérési módszerekkel, ők nagyon jók, miközben a Telex, ugye az Indexesek blogja, hogy mindig nevezik, senki nem nézi szerintem. Nagyon szexi vagy oldalról. Na, akkor gyerünk, erről mesélj egy kicsit. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy kértem, hogy küldjetek már át adástükröt, jött a válasz az mi, adásmenetet, nem jutottunk közelebb a tűzhöz, átküldött 2 darab cikket, mondtam, hogy hát úgy készülnék, de ha tudom, hogy ez ilyen, ha láttam volna egy kibaszott részt, ha egy kibaszott részt láttam volna ebből az adásból, akkor tudom, hogy nem készülni kell, de bőven elég, ha itt ébredek, bazd meg. És akkor átküldted az egyik ilyet, és tegnap este ülök a WC-n, olvasom, és az embernek szarni nincs kedve egy ilyen cikk után, tényleg, tehát hogy figyelj, pénzt adunk minden szegénynek, nem munkát, ez a nagyjából a lényege. Nem, amúgy három részes a cikk, és én elolvastam az elsőt meg a másodikat is. Benne van az, hogy igen, mi van akkor, hogyha csak pénzt adunk, mi van akkor, hogyha pénzt adunk azért, hogy el tudjanak menni dolgozni, és mi van akkor, hogyha pénzt is adunk, meg munkát is adunk, meg halat, meg hálót, úgyhogy elolvastam. Nem, az van, hogy alapból ugye a szegénység helyzete itthon, hát bizonyos mutatók szerint javult. Nincs. Persze. Vannak mutatók, amik szerint tényleg... És félmilliót keresnek az emberek a KSH szerint. Nem azt mondtam, de attól még akik mély szegénységben élnek, azok néha még rosszabbodott is a helyzet, és egy csomó támogatási dolog van itthon, de általában ilyen nagyon-nagyon feleslegesen túlbonyolított ez a dolog, és akkor is nagyon sok szart kell végigrágni magad, hogy kapjál 10-20 ezer forintot a végén. Azt vetették föl itt, hogy egy ilyen alapjuttatás lenne, ami például nem terhelni agyon a... hogy mondjam, és a költségvetés 8%-át azt át kéne csoportosítani, viszont sokkal egyszerűbben és átláthatóbb lenne, hogyha valaki a létminimum alatt él, az kap 100 000 forintot mondjuk. Én ezzel alapvetően nem értek egyet, vagy nem értettem eddig egyet, de elméletileg ilyen nemzetközi kutatások és akár Nobel-díjas közgazdász is azt mondta, hogy amúgy az, hogy valaki kap egy alapjuttatást, az alap... Ez a Nobel-díjas közgazdász, ő járt már mondjuk már, nem tudom, Ópáiban? Nem vagy tudom. Szunyogpusztán, Felcsúton? Nem járt, ugye? De nem, ez nem így megy. De ott jól élnek Felcsúton. Aha, igen, most vittem 8 családnak Szunyogpusztára adományt Felcsúton. Ha egy kicsit így pipiskedsz, még pont látszódik a Pancsó Aréna, egy 26 négyzetméteres szobakonyhában laknak 9-en, az egész lakás 3 darab ágyból áll, és hideg víz folyik a csapból, ami télen egyébként befagy, mert a csövek nincsenek szigetelve. És valaki írta is nekem kommentbe, hogy lenézem sok ezer magyar gyerek család szórakozását, és nem veszem figyelembe, hogy ők mire vágynak. És akkor odaértem, hogy Szunyogpusztán, amikor egy zacskó nápolyt kibontottam, és a gyerekek úgy repültek rá, komolyan mondom, mint hogyha nem is tudom, mit adtam volna nekik, mert hogy már egy számukra a nápolyi, mint olyan, vagy az édesség, mint olyan, az nem mindennapos, akkor egy csomó mindent felsoroltak, hogy mire vágynak. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de a fűtött gyep és a fedett pálya nem volt közöttük. És az a kurva nagy helyzet, hogy voltam szegény, voltak kenyérgondjaim, de nem gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogy havi szinten 100 000 vagy 150 000 forintot. Nem, az volt a lényege, hogy azt szűrték le, hogyha az nem csökkenti a hajlandóságot a munkára, hogyha valaki a létminimum alatt él, és annak adnak pénzt. Mit nevezünk a létminimum alatt? Tehát, hogy ezek az emberek a létminimum alatt élnek, de garantálom neked, hogy nem fog elmenni dolgozni, hogyha kap havonta 150 ezer forintot, hanem kihúzza abból a 150 ezerből, plusz az adományokból, de egyszerűen nem, tehát ez nem fogja arra sarkalni. Tehát az embereket nem pénzzel fogod tudni megtanítani a munkára való hajlandóságra. Hát pont ez az, hogy se nem vagyok szociális szakember, se nem vagyok gazdasági szakember, ezért nem tudom. Azt viszont tudom, hogy ezt egész fiatalkorban kellene elkezdeni az embereket arra sarkalni, hogy a munkával lehet pénzt kapni. Nem azáltal, hogy csórok vagyunk és a NAV majd utal, hanem a munkával tudunk pénzt szerezni, bármennyire szar és bármennyire rossz, és vannak emberek, nyilván ezt ti nem tudjátok, akik reggel fölkelnek, elmennek dolgozni, egész estig ugye dolgoznak, nagyon kemény fizikai. Minden reggel, de minden... Hát, de Zsolti, pont ez a lényeg, hogy akkor hogy emeled ki ezeket a gyerekeket? Hogy... A válasz nem tudom, de egy dologban biztos vagyok, hogy azzal, hogy havonta, és ráadásul, hogy személyekről beszélünk, tehát nem családonként kapnának, hanem szóval személyenként. Nem, és épp ezért van az, hogy nem egy személy kapja meg, hanem minden... Aki eljátékgépezi, hanem mindenkinek külön menne. De amúgy ezt is ki lehet játszani ugyanúgy. Ki lehet, csak szóval Magyarország például abban az egyik legrosszabb mutatóban áll, hogy mennyire tud kitörni egy generáció a szegénységből, és itthon azt hiszem ilyen, nem tudom hány generáció, de kb. 200 év kell, hogy valaki a mély szegénységből egy ilyen normális jövedelemhez eljusson. Szóval itthon általában az, hogy milyen családba születi, az, ami a leginkább meghatározza, hogy milyen lesz de a felnőtt koromban. Amúgy megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy az egész struktúrát kéne átalakítani, hogy az oktatásban tök mindegy, hogy milyen körülmények közül jössz, akkor ugyanolyan körülmények között egy ilyen országos minimum nívót megismerjél, hogyha hiába mondjuk a észéről jössz, a döngölt padlóról, meg nem tudom, meg a legmélyebb szegénységből, lássad, hogy hogyan lehet normálisan élni, és aki 8 órát ledolgozik, az pedig kapjon annyi fizetést, hogy abból ne nyomorognia kelljen teljesen feltétlenül, meg lopnia a fát, meg a kenyeret, és akkor így már el lehetne jutni egy-két generáció alatt oda, hogy már megszüntetjük ezeket a szúnyogpusztát. Ez nem azt jelenti, hogy a többi segély mellett kapnék, hanem az a többi segély ez mind megszűnik, és csak ez lenne kb. Ez de azt mondja, hogy akkor is ez ugyanúgy egy segély lenne, csak még nagyobb összegű. De akkor mi a másik megoldás? Elveszed a gyerekeket a szegényektől? De valahogy muszáj az, hogy legalább emberséges körülmények között, mert így az a baj, hogy ez is érdekes, amiről ez a három cikk szólt, hogy összességében mindenki jobban jár, mert ezek az emberek kiesnek nem a munkaerőpiacról egy csomószor, kiesnek a fogyasztási piacról, nem raknak be semmit, és ugye most öregedik a társadalom, fogy a magyar, úgyhogy szükség lenne a munkaerőre. De ezeket tök jól leírja a cikk, és ezeket tökre egyetértek. Azt tudom, tehát, hogy tényleg szerintem olyan embereket meg kell kérdezni arra, akik rendszeresen járnak szegényekhez, látnak szegény embereket, nem egy kormányhivatalban ülnek, és döntéseket hoznak, és felméréseket, és statisztikákat olvasnak, hanem tényleg olyan embereket, akik kimennek, 1000%-ig biztos vagyok benne, és nem lehet konstans kijelenteni, hogy mindenkinek ez káros lenne, de nagy részben a családoknak segítség lenne, egy gyors segítség, de ettől a munkaerőhiány nem oldódna meg, dolgozni nem mennének el, tehát azt a havi 100 000 forintot nem OK és képzésekre, és nem társaira költenék, hanem minden más olyanra, mert ahogy itt írja valaki nagyon helyesen, ehhez normális oktatás kéne, mert az elejétől erre kéne oktatni, nevelni az embereket, és erre kéne oktatni, nevelni a gyerekeket, hogyha kapnának egyszer 100 000 forintot, azt mire költség? Tehát, hogy itt az alaptézis hiányzik szerintem Magyarországon. Na, de valaki írta a kedvenc kommentemet, bazd meg, és nem mindegy. Fogom megtalálni. Mindegy, azt írta, hogy én beszélek a munkáról, aki a homoszexualitásában él. Te idióta, agyhalott, bazd meg. Az is munka. Szerinted nekem kényelmes így ülni? Tapaszt Orsinak egy posztjáról volt szó, és óriási vita lett, és gondoltam, hogy ezt érdemes lenne beszélni róla, mert téged is tudom, hogy ott nem vagy a kedvencük a influencers. Olyan nincs, hogy kicsit gonoszkodok az interneten, levezetem a feszkot, de amúgy jó ember vagyok. De van. Aki a neten a másokba rugdos, azt úgy hívjuk, hogy bántalmazó. Persze dicséretes, hogy nem a gyereked vered vagy a párod kergeted őrületbe, hanem az online térben vezeted le a feszültséget, de biztos vagy benne, hogy ez belefér ebbe a képbe, amit önmagadról kialakítottál. De figyelj, azt megállapíthatjuk, hogy te nem tudsz olvasni? Meg. Én nem bántok, csak ez a véleményem, ahhoz meg jogom van. Ha valóban nem szeretnél bántani, akkor nézzük, milyen az építőkritika. Alapja a másik melléállás, a megértés vagy a megérteni akarás. Konkrétumokat emel ki és célja, hogy a másik jobb legyen abban, amit csinál. Nem személyeskedő, nem gonosz, nem minősít. A nem bántásból mondom, de elkezdetű mondat nem fog felmenteni, ennek a vége mindig pedig bántás. Hasznos kérdések, melyeket feltehetsz magadnak, mielőtt kritizálsz. Olyan állapotban van a másik, nincs nehéz élethelyzetben, nem stresszes, kialvatlan, szorongó, depressziós, hogy most az meg fogja tudni fogadni. Meg tudom úgy fogalmazni, de bántásképp élje meg. Biztos az én feladatom megmondani a másiknak a vele kapcsolatos véleményem észrevételem? Ha az utóbbira válasz nem, akkor elgondolkodhatok, menj ma picsába. Miért kívánkozott ez most ki belőlem? Na! Hát ezen megoszlanak a vények, és gondoltam, te, akit szoktak bántani az interneten. Igen. Milyen véleményed erről, hogy az interneten mennyire kéne figyelni arra, hogy fogom? Nekem erről készült videóm, talán pont a Forstner csengés ügyben, hogy ne infláljuk el, Léci, a bullying és a bántalmazás szavakat. Ha azt mondod rám az interneten, hogy szerinted nem vagyok hiteles, vagy szerinted én megváltoztam. Ha azt mondod rám az interneten, hogy nem volt finom a kaja az étteremben, vagy rosszul válaszolok, vagy megsértődöttem válaszolok vendég visszajelzésre, ez egy vélemény. Ha azt mondod rám, hogy dagad, buzi, undorító, pocok képű, szarházi, ez is vélemény, ez már egy kicsit hasonlít a bullyingra, viszont van egy nagyon-nagyon fontos, nem tudom, hogy ez az Orsi egyébként ezt most közszereplőkre írta, vagy általánosságban véve bárkire. Mert a közszereplő, mint ahogy a nevében is benne van, hogy egy közszereplő, közszereplők esetében ilyen, hogy bullying létezik, persze, tehát van olyan, ami azt szerintem nagyon durva káros, és akár mondjuk, hogy a legdurvább példát akarjuk a múltból idézni, akkor ott van Diana hercegnőnek az esete, akit már olyan szinten abuzáltak, bántalmaztak, zaklattak az újságírók, hogy végül ez a halálába került. És ő nem feltétlenül választotta ezt a dolgot, beházasodott a királyi családba, viszont te, a csoki, én és sokan még, amikor úgy döntöttük, hogy közszemlére adjuk az arcunkat, a véleményünket, akkor még nem gondoltuk, hogy ennyire durván talán, de gondoltunk arra, hogy lesznek olyan emberek, akiknek ez nem tetszik. A vélemény nyilvánítás szerintem a kritika, és néha meg lehet, hogy nem kezeljük feltétlenül jól. Hát ugyanúgy emberek, a influencerek is. Hát hogy ne? Erről is volt egyébként egy videóm, mert... hogy volt, sőt, hát veled is volt, amikor beszéltünk, amikor azt mondtam, hogy fú, ez most nekem sok. Ha azt mondja nekem valaki, hogy dagad, buzi, kettőből kettő igaz, nem tudok ezzel mit csinálni, ettől függetlenül nem szép, de ezeken már túljutok. Viszont nem lehet összekeverni azokkal a bántalmazásokkal, amik olyan embereket érintenek, akik nem választották azt az életformát, hogy kiteszik az arcukat a kirakatba, akit azért bántanak mondjuk a suliba, hogy a neten, mert dagat, mert szeplős, mert szemüveges, mert sejpít, mert racsol, mert cigány, mert zsidó, mert bármi ilyesmi. Itt azért különbséget kell tenni. Nagyon-nagyon nagy különbséget, és azért nem szeretem, amikor az ilyen posztoknál nincsen konkretizálva, az, hogy az interneten valakit akár csak kommentben is szapulsz, szerintem az gáz, viszont közszereplők esetében van egy bizonyos tűrési kötelezettség, egészen odáig mondjuk, ameddig nem akarnak az életedre törni, egészen odáig, ameddig nem mennek nagyon bele. Amit meséltél, hogy például azt nehezményezték sokan ezen az oldalon, hogy te meghívtál engem az esküvődre, hát azt mondtad, hogy mit kerestem, hogy az, egy hogy mit kerestem oda, én ott. A legtöbb ember elfogadja, hogy mindenki azzal van jobban, aki akar. Szerintem te is csak 10 kommentből az egy negatív marad meg benne. De ez köze van a Redditnek ahhoz, hogy én ott voltam a te esküvődön. De vagy milyen határon túl megy? Ez benne van a tűrési kötelezettségedben. Ja, benne van, nem azt mondom, csak én mondom, hogy ami például engem ilyen szempont, tehát azt mondják rám, hogy dagad buti, az már engem nem érdekel, hidegen hagy. De amikor mondjuk megkérdőjelezik a barátságunkat, vagy megkérdőjelezik a kapcsolatomat a Patrikkal, vagy megkérdőjelezik a tesóimmal, vagy a kutyáimmal való, és múltkor egyébként tökre össze is vesztem valakivel írt üzenetbe, amikor azt mondtam a Patriknak, már nem tudom, mit ültünk Franciaországban, és akkor ő engem Pumbának, vagy Daginak, vagy hát mindig máshogy hív, én meg őt Fülinek, Miki Egérnek, és akkor az volt, hogy sztoriba kitettem, hogy ráközelítettem Patriknak, hogy szerintetek mit szólnak Disneylandbe, ha magával Miki Egérrel megyek, és akkor ráközelítettem Patrik Fülére. És írt nekem valaki, hogy én abuzálom a Patrikot, és hogy ez milyen dolog, és visszaírta neki, figyelj már anyukám, foglalkozz már a saját kapcsolatoddal, biztos, hogy sokkal boldogabb leszel, nehogy már nekem még azért kelljen majd itt bármit megmagyaráznom. De mindegyik abuzív, mert ezt mondaná, nem, hogy ne foglalkozzanak az ő kapcsolatával, hanem a sajátjával foglalkozzon. Én ezt értem, igen. De hát 8 éve együtt vagyunk, 8 éve Fülinek hívom, meg 8 éve adunk egymásnak beceneveket, 8 éve verem egyébként otthon, és nehogy már nekem az egy követőm, egy kommentelő mondja meg, hogy becézzem a páromat, és hogy én hogy beszéljek vele, és elmondtam neki, hogy mi a véleményem erről. Nem. De hogyha kirakod az életedet, így a világ elé, akkor ez ezzel fog járni, hogy meg fogod ezeket kapni. Most ezek nyilván egy csomó ilyen csak nyomorult disznóság lesz közte, de ezzel meg... Jó, ezzel de én meg elmondhatom neki azt, hogy ő ne foglalkozzon ezzel, nem? Tehát ő elmondhatja azt, hogy szerintem én abuzálom a páromat, én meg elmondom neki azt, hogy szerintem meg becézzük egymást így, és hogy nem gondolom. Tehát van egy határ, ami eddig belemehetünk akár a hírességek életébe is. Mi a Patrikkal nem osztunk meg annyit az életünkről. Tehát nekünk ha szakítottunk, vagy rosszba voltunk, vagy bármilyen válság volt a kapcsolatunkban, mi nem csináltunk ebből bulvárhírt, és ezért nem szeretem, ha beleugatnak. Hiába lehet ez szépeket mondani, hogy mindenki legyen kedvesebb, meg jobb fel, meg minden, de én úgy érzem, hogy annyira szélmalom harc, mert egyszerűen nem lesz olyan, hogy mindenki jó fej lesz az interneten, normálisan fog kritikát mondani, meg azért voltak olyanok, hogy majd akkor mondjon kritikát, hogyha úgy érzi, hogy az a másik épp vevő rá, ezt nem lehet elvárni szerintem az interneten, nem így működik az internet. A nagy számok alapján mindig lesz, aki beleköt mindenbe. Nem különösebben. Majd fognak. Ádám, az elején még, amikor a fókuszcsoportot elkezdted, te is úgy álltál hozzá, hogy mindig azt mondtad, hogy te kizárólag mindig kiemelted, hogy ezt a videót, ezt a számot, mit tudom én, ezt fogod kritizálni, nem tudod, hogy amúgy ez az ember mi más csinál, meg hogy jutott ide, de te ehhez fogsz mondani kritikát, és amúgy egy csomó építő dolgot is mondtál. Én szerintem most, amit csinálunk, az itt már jobban azonosítható, az, hogy... Szóval elrontottad a csatornát? Nem, ezt te rontottad el az alatt, az egy év alatt, eljutottál oda a nem tudom, hogy a Mártai... Hogy egy gonosz geci lett. A Mártai lányoknak a froccizásával láttad, hogy mit esznek, és akkor elkezdted azt csinálni. Nem, én azt kedves... elindultál a lejtőn. Igen. De amúgy ezzel szerintem nincsen semmi probléma, mert... Én azt megtartottam, hogy nem személyeket támadok, azt hát később igen, is. De régen nagyon kedvesen mindig kiemelted. Nem, régen ezt nem tudtam előadni, és keci unalmas volt. És utána most de nem, szerintem akkor jobban odafigyeltél erre az image. De most nem figyelsz oda erre az image-re, de mondom, ezzel alapvetően nincsen semmi probléma, mert nem kell mindenkit végig simogatni ahhoz, hogy elmondhass, hogy mi a problémád vele. Ez legyen más csatornáknak a sajátja, hogy ők nem hajlandóak mondjuk beleállni szőrösebb dolgokba. Mi nyugodtan akkor elég, ha csak belerugunk az út mentén abba, akiben úgy érezzük, hogy megérdemli, hogy és belerugunk. Ebből megélsz, igen. Te. De ez tény, hogy mi például nem figyelünk oda, hogy a Jakab Péter például most tudja-e fogadni ezeket a hasznos tanácsokat, amit teszünk. Igen, de neki. Most a Jakab Péterről beszélsz, aki egy megválasztott politikus, aki a mi pénzünkből él. Bocs, nem, hivatalosan közszereplő, kibaszottul tűrési kötelezettsége van a politikusoknak, míg nekünk nincs, tehát nekünk jogban nincsen az foglalva, hogy nekem tűrési kötelezettsége lenne, mehetnék minden szarért pereskedni. A Jakab Péterre tulajdonképpen bármit mondhatsz, ami ugye bűncselekményben, vagy ami jogban nem ütközik, tehát nem állíthatod róla, hogy pedofil, vagy asszonyverő, stb. Valahol. A vélemények erről azért erősen megoszlanak. Tökre értem, tökre amit mondasz, én is estem túlzásban, Ádám is esett már túlzásban, de akkor se keverjük össze. Az átlag embereknek az abuzálását, akár az iskolai bántalmazást, akár az internetes, a cyberbullyingot nem szabad összekeverni a celebeknek, a youtubereknek, stb., mert nekünk... Az más, hogyha valakinek más. A személyéről beszélsz, meg valakinek a munkásságáról beszélsz, mi jellemzően emberek munkásságáról beszélünk, de te ezt is. Hitetitek el legalább. Is magatokkal, de nem. Hát igen, nem. Szerintem most ez nehéz, fosság. Igen, nehéz a Jakab Péternek a munkásságáról beszélni, de azért megszakad az ember, hogy mondjuk a számáról beszélünk. De nekem a Jakab Péter személyével nekem semmi problémám nincs. Nem is ismered. Persze, ezért nincs semmi probléma. Most mondtad rá, hogy egy idióta barom, kb. Ilyen. De igen, az a poén része, hogy azt mondjuk, hogy megbomlott az elméje. Az viszont tény, hogy a mi általunk összeadott pénz erre költi, hogy ilyen szarszámokat írja. Hát legalább költette volna, ha belerakott volna a pénzt, akkor jobb lett volna. De ez a kampányához van. Szerintem is, ez nem kerülhetett pénzre. Tehát, hogyha ebbe 1000 forintnál többet berad, akkor nem, ti már meghallgattátok ugye ezt a számot. Én még nem, én csak láttam, hogy van. Ne, de elég, szerintem ott de biztos kell jó. De van olyan, de van olyan jó, mint a szeretet nem vár. Nem. Na de fontos, végére egy kis jóslást akartunk. És mit jelent az, hogy felvirágzás éve? Ő a VV-nóci? Te tudod a celebeket, te vagy nem nézek TV2-t, nem, nekem vannak elveim. Igen? Hát persze, meg ki a faszom kell föl 8 óra 15-kor. Az elvasz, hogy amiért fizetnek? Így. Gazsi Gizi, imádom! Hogy lehet ez a neve, hogy nekünk Gazsi Gizi? Na várjál, de ez a rendes nem, vagy ezt vette föl jósláshoz? Hát nem tudom, mert nem ismerem. Szegény predesztinálva volt, ha ez a neve, akkor nyilván jós lesz belőled, mi más? Mellénk áll a szerencse. Ilyet még sose hallottam egy óstól. Nagyon sok párkapcsolat ment tönkre, de ez a hetes év, ez a megújulás. Milyen hetes év? 23 van, bazd meg. De valamiért hetes év. Valamit a számokat. Kettő? Igen. Sajnos, ami most itt az ország körül van, azért az még nem a legjobb, mert hogyha nem változtatnak rajta, akkor az nem felvirágzás. Ország körül van? Melyikre gondol? A Brüsszelre gondol? Vagy a háború? Az oroszokra a küszöbön? Semmit nem értettem. A válság és minden más, ha egy kicsit megembereljük magunkat, már pedig nagyon bízom benne, akkor tényleg egy felvirágzás jön, és ez jó lesz. Hú, de bölcs, bazd meg. Csak bárján, meg kell emberelni magunkat. Most, de most kedves szegények, azért vagytok szegények, mert nem embereltétek meg magatokat. Igen, és ha egyedül vagy, az azért is van, mert nem emberelted meg magad, azért vagy egy magányos szar. Ez jó üzenet amúgy szerintem. Igen. Ezért mindenképp behívnám őt. Jövő héten lehet a Gazsi Gizi a harmadik itt, nálatok? Érdekes lenne. Megembereljük magunkat, ezt mondtad, de akkor mi egyénileg mit tehetünk annak érdekében? Mindenképpen. Hát mondjatok fel a TV2-nél. Te nem lesz egyszer ilyen reggeli műsorod? Mármint egy ilyen tévében? Egy ilyen jópofizós? Hát figyelj, szerintem engem már az RTL reggelibe se fognak hívni a legutóbbi akcióm után. Behívtak, hogy beszéljek a konyhafőnökös kiesésemről, én meg rájuk zúdítottam a való világgal kapcsolatos ellenérzéseimet, és annyira nem voltak felkészültek a műsorvezetők szegények, és annyira rossz instrukciót is mondtak a fülükre a szerkesztők, hogy annyira jól ki tudtak volna ebből jönni, és annyira jó dialógus tudott volna ebből kialakulni, de hát sajnos nem. Úgyhogy engem szerintem soha többet nem hívnak. Az az érdekes, hogy a Szabó Zsófi nagyon próbálta tartani magát. Te emlékszel a Szabó Zsófi utolsó mondatára, amikor találkoztunk a Soundon, hogy mit mondott nekem, mikor bementünk a VIP-be? Nem szépet, nem. Hát azt mondta, hogy gyűlölek téged, mint a szart. Konkrétan ezt mondta a Szabó Zsófi, és ezután a mondat után legközelebb egy élőadásban találkoztunk, ahol neki szerződésben van az beleíró, hogy nevelem cukinak kell lennie, és utána ráborítottam megint a szart a való világgal. Aha, szerintem egy örök életre. Újabb barátokat szereztem. Miért utál a Szabó Zsófi? Hát azt nem mondta el. Hát ott voltál te is, nem a VIP-ben. Figyelj, az... Én nem ismerem meg a Szabó Zsófit, azt hiszem, valakikkel beszélgetsz, a Hajdú Péter föl. Na igen, a Hajdú Péterekkel ott volt, és azt mondta, hogy utálak, mint a szart. De én úgy gondolom, hogyha nem az irigység uralkodna, mert nagyon... Neked szól a Gizi, hallgassad, ne állítsd meg! Mit csinálsz, nem az interneten szidod a celebeket? Nem, én nem vagyok irigy, én megmondó ember vagyok. Nagyon utálják egymást az emberek. Téged a Szabó Zsófi. Ez mindenki higgyel azt, hogy ha szeretetet adunk a másiknak, akkor azzal előbbre jutunk. Mi? A szeretet nem Mit kell csinálni, hogy én bekerüljek oda, és én... Fizetni. Ezt, egy ilyen jósnővé kell fizetni változni. Fizetni kell, hát ez pénzre lehet menni. Ő fizetett pénzt. Utána kirakhatja a honlapjára, hogy meghívták ebben a műsorban. Többnyire a reggeli adások így működnek, hogy fizetsz azért, hogy riportot csináljanak veled. Stylistok, jósnők, dietetikusok, személyedzők, stb. Ők fizetnek egy bizonyos összeget, és csinálnak veled interjút. Nekem mennyit fizettél, hogy behívtak? Hát figyelj, 450 plusz áfát, de nekem ez alapelvem. Én nem fizetek interjúért, beszélgetésért, és én sem kérek pénzt interjúért, beszélgetésért. Ha valahol felajánlanak, akkor azt elutaltatom egy alapítványnak. De szerintem abban a pillanatban, hogy egy interjú... Hát természetesen. Lehet, hogy azt kéne, hogy nálunk is pénzért lehet idejönni vendégnek. Ja, csak akkor ketten ülnénk életünk. Azt látom, most elkezdtem nézni a Friderikusnak ezt a, hogy hallgatni a kocsiban, ami, hogy egy reptéren így nyomatta, kíváncsi voltam, hogy milyen, és három támogatójuk is van egy műsorban. Hát és igen. Nekünk is ilyen hosszú távú támogatókat kéne szerezni. Hello, jelentkezzetek. Ja, hogyha nézi a, nem tudom, a valami kurva nagy cég. Igen. Jó, csak a Fridi emészhető, hirdethető, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy te valamiről nem mindegy, az egyik, sarkos véleményt mondasz. Jó, de hogyha az H3 is azért Fridi is szokta kritizálni az Orbán, szóval ebben nem különbözünk. Hát csak nem abban a stílusban, tehát azért ő intellektuál, te meg egy suttyó. És azért azt is mondjuk el, hogy a megkeseredett emberek, akik tényleg... Ne, hát ne megnál is, hát a Nóci most mondja az igazat. Saját magukkal boldogtalanok és elégedetlenek. Így van. Igen. Takarodj már! Na Istenem, ez annyira szeretem ezeket. Igen. A Szabó Péteren nevelkedett. Azért kritizálsz más, mert magaddal nem vagy elégedett. Nem azért, mert az a más egy fasz, hanem azért, mert magaddal nem vagy elégedett. Nyilván nem vagyok magammal elégedett, mi van olyan ember, aki elégedett magával? Igen, aki azt írja ki magára az Instagramon, és akkor azt így hirdeti, mint gondolom ezek a műsorvezetők. Az ő Instagramjukon az van, hogy boldogság. De én is van, amiben ebben elégedett vagyok, de hát van, amiben kurvára nem. Tehát az egy fasság. Szerintem ez, aki mindig boldog, az valószínűleg az kurva az kurva sokat drogozik. Vagy egyfajtában részeg, meg be van állva, vagy pedig korlátol. Vagy hippi. Az valószínűleg a sokat drogozikban van. Na, fejezzük be ezt a nőt. Nem tudom, hogy itt az adásban vagy valahol, hogy a két szomszéd találkozik egymással, és hogy vagy szomszéd? Hát, köszönöm. Akarózz berendezni. Ugye a zene is olyan. Foglalkozom most a saját magammal, és azt ajánlom, hogy te is. Jaj, de oly, de sose hallottuk még ezt. És te mivel foglalkozol, neked ilyen jól megy a saját dolgommal? Ajánlom magának is. Meghallgathatjuk 3 másodpercenként a TikTokon a Nárai Tamástól, tényleg annyira igen, kurva egyedi. Hát, mik azok, amik esetleg lesznek? De itt most az országra, vagy most akkor mivel? Ez az országra, világ. Amire akartok arra. Hogy az univerzumra, a Plutóra, a Szaturnuszra, mindenre. A kutyádra. Mindenre jó. Amire akarod. Csodálatosak ezek a jósokban, az meg imádom. Ellenségesség. Ezt azért jó, ha látod ezt a kártyát. TV2-ben ellenségesség, az kizárt. Tényleg hülye vagy? Apád fasza, én az Istenben hiszek, de hát attól, hogy hiszek Istenben, az nem azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy valaki Uno-kártyából jósol. Az nem ugyanaz. Tehát a hitem Istenben, az azt gondolom, hogy megrendíthetetlen, hát a kártyában az azért eléggé megrendíthető. Nekem egyébként tudod, hogy tudja valaki, most megint hova megy? Én nem abban hiszek, aki a jövőmet mondja meg, az engem nem érdekel. Én olyat akarok, aki így elmond a múltamból dolgokat, például, amiről ő nem tud, meg mit tudom én a halott szeretteimről, amiket nem tud, olyan dolgokat, de bizonyítsa be, hogy ő akkor tudja. Akkor elhiszem, de ilyennel még nem találkoztam. Szóval, hogy a Yu-Gi-Oh kártya kipakolása az... Igen, sem Tazóból, sem Yu-Gi-Oh-ból, sem Fekete Péterből nem vagyok hajlandó elhinni a jövőmet. Na nézzük, mit jósol a Mócinak. Ami azt jelenti, hogy mindenképpen az emberek ellenségesek egymáshoz. Az emberek vagy a csaj? Hogy van az el? Univerzum, bazd meg, megmondta az elején. Az ország. Nézd már meg Ádám a iszét, az utolsó jóslásost, ezt külön beraktam, az nagyon jó. Mi ez, Csokker? Honnan találtad? Ide! Lásd a jövőd, ennyi? Jövendőt, úristen, de szém. Elromlott gif. Hogyha valamiben, akkor ez direkt így van amúgy, Csoki. Amúgy én szeretem ezt a letisztultságot, tudod, mert itt az van, hogy itt tényleg semmi mással nincsen szó, csak a jövődről. Tehát, igen. Hogy itt ez látszik, hogy néhány ad van ott az oldalon, de ennyi. Igen, azok a fasznövelő tabletták a szélén. Na jó, köszönjük Zsolt, hogy itt voltál, és hogy hát majdnem azt mondtam, hogy emelted a színvonalat, de itt voltál. Itt. Ez volt az első egész hét az új csatornán, iratkozzatok fel, köszönjük VV-s Alkinek is, hogy itt volt. Hányjál bele? De tényleg végigböfögted az egész adást. De nem is böfögtem bele, de direkt köszönjük, elfordultam. Köszönjük, hogy eljöttem végigböfögni az adást. Azért, mert kibaszott szénsavas tojásrántottát csináltatok nekem. Köszönjük szépen, itt voltatok, iratkozzatok fel Ádámik új csatornájára. Tulajdonképpen neki már csak ez maradt. Jól van ez így, vagy jól van ez úgy? Jól van ez így. Csatornára. Jövő héten Potyondi Edinával fogunk indítani egy reggeli műsort, Ádámék idősávjában, hát mindenki dönts el, hogy melyiket fogja nézni. Jövő héten már nem leszek, és ti itt lesztek?